بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ خلوت کے معنی یہ ہے کہ دل خدا کے ساتھ لگا رہے. بس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہو. جب خلوت میں قلب کو انتشار اور ہجوم خطرات ہونے لگے تو مجمع میں بیٹھو, مگر نیک مجمع, اس سے خطرات دفع ہوں. اس وقت یہ جلوت ہی خلوت کے حکم ہے, کیونکہ مقصود رب سے قلب باللہ, اور اس وقت خلوت سے حاصل نہیں بلکہ مجمع میں بیٹھنے سے حاصل ہے. کیونکہ ساتھ استو بجائے دعوت دل, بتنہائی اندر صفائی نہ بینی, درد معرضت ہست زرع و تجارت, جو دل با خدا یست خلوت نشین, جو با ہما جو یا منی بے ہمائی, جو بے ہمائی جو بے منی با ہما. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے خلوت میں بیٹھنے کی تفصیل بیان فرمائی کہ خلوت میں اس وقت تک بیٹھے جب تک توجہ اللہ تعالی کی طرف رہے. جب توجہ دنیا کے کاموں کی طرف ہو جائے تو پھر خلوت کی بجائے نیک لوگوں میں جا کر بیٹھ جائے. خلوت کی بجائے نیک لوگوں میں جا کر بیٹھ جائے, ان میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی, ان کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی. یہ پاس بیٹھے گا تو ان کی برکت سے اس کی توجہ بھی اللہ تعالی کی طرف ہو جائے. مقصد تو اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنا ہے, خلوت خود کوئی مقصود نہیں ہے. خلوت خود مقصود نہیں ہے بلکہ خلوت اسی لیے ہوتی ہے کہ خلوت میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اگر خلوت میں دوسرے خیالات غالب ہوں, توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رہے تو خلوت چھوڑ دے, نیک لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جائے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ بھی متوجہ ہو جائے گا. جی ہاں. مقصد تو اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنا ہے. جیسے بھی زیادہ توجہ ہو وہ صورت اختیار کرے. جی ہاں, یہ صورت میں بھی اللہ تعالی کی طرف توجہ زیادہ ہو وہ صورت اختیار کرے. اگر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے تو تنہائی میں بیٹھے. اگر نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو نیک لوگوں کے پاس جا بیٹھے. مقصود تو حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہے, کیونکہ دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. جی ہاں جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور حقیقت میں محبت کے قابل ہے ہی ایک ذات، اور کوئی محبت کے قابل نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ محبت کے قابل ہے، کیونکہ محبت کے جو اسباب ہیں وہ اعلیٰ درجے کے صرف اللہ تعالیٰ ہی میں پائے جاتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کمال، نوال، جمال، اتصال، یہ چار سبب ہیں محبت کے. کمال، نوال، جمال، اتصال. کمال کہ سب سے زیادہ کمالات جس میں ہوں تو اس سے محبت ہوگی، کیونکہ کمال کی وجہ سے محبت ہوتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سنتے ہیں نشیرواں، نشیرواں بڑا عدل کرتا تھا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. سنتے ہیں کہ رستم بہت بڑا طاقتور تھا، اس سے محبت ہو جاتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سنتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت حسن و جمال والے تھے، بہت اونچا چہرہ پایا تھا، یہ بھی کمال ہے، اس لیے ان سے محبت ہو جاتی. جو صاحب کمال سے محبت ہوتی ہے، اور کمالات سب سے زیادہ اللہ تعالی میں، شرع تہذیب میں لفظ اللہ کے یہ معنی کیے گئے، اللہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، والله عالم. لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے، جو سب کمالات کی جامع ہے. کمالات میں کوئی نہ کوئی وجود ہوتا ہے، کسی چیز کا وجود ہوگا تو کمال آئے گا. تو اللہ تعالیٰ میں وجود ضروری ہے، لازم ہے، ہمیشہ سے ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمالات کی سب سے زیادہ نواز عطا کرنا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عطائیں ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کے احسانات ہیں. حسن و جمال وہ دنیا میں پیدا کرتے ہیں تو ان کا اپنا حسن کتنا اونچا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی زیارت بہت بڑا انعام ہوگا جنت. اور اتصال، سب سے زیادہ اتصال ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. جی ہاں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو لپٹے ہوئے تھے. اس سے بڑھ کر کیا اتصال ہوگا؟ جتنے اسباب ہیں، جتنے اسباب ہیں اوہ صاحب، جتنے اسباب ہیں محبت کے، وہ سب اللہ تعالیٰ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. نکاح بھی ہے کہاں, کون کہتا ہے نہیں ہے یا نہیں؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. دو نکاح ہیں, وہ بیٹھے ہیں آپ پہلے ذرا آگے ہو جائیے. جس سے آپ کا نکاح ہے اس کا نام کیا ہے؟ مہرین. اس کے والد کا نام؟ منیر. توفیر منیر اور مہرین. تو مہر کتنا ہے؟ 5,000. اچھا اچھا. والد کا نام کیا بتایا؟ منیر. منیر صاحب کی بیٹی مہرین کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا, بعوض 5,000 روپے مہر. آپ نے زور سے کہنا ہے میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو یہ ہو گیا, اب آپ آگے آ جائیے. آپ ذرا پیچھے ہو جائیے کہیں دونوں آپ نہ لے جائیں. جس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ جویریہ. جویریہ. اس کے والد کا نام کیا ہے؟ عبدالغفور. عبدالغفور. مہر کتنا ہے؟ 5,000. 5,000 دونوں کو. عبدالغفور صاحب کی بیٹی جویریہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا, بعوض 5,000 روپے مہر. آپ زور سے کہیے میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. چلو جی دونوں نے کہا. رحمتک یا ارحم الراحمین.